à personne. La noter, la noter. La noter, la noter. La noter, la noter. La noter, la noter. La noter, la noter. La noter, la noter. Jest punktualnie 23, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Z Oświęcimia popłynął świat apel ocalonych o to, żeby świat nie dopuścił do powtórki potwornej zbrodni. Rolnicy powtarzają groźbę strajków na drogach, torach i w Warszawie. Do piątku czekają na rozmowę z premier Kopacz. Prezesi dwóch parabanków, które wyłudziły od ludzi 180 milionów złotych, w areszcie będą czekać na dalsze decyzje. Ja, ocalony z Auschwitz, nie mogę ani na chwilę zapomnieć koszmaru, jaki przeżyłem. Przyjemność malująca się na twarzach morderców, ich śmiech, gdy torturowali niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci. To wszystko jest nie do opisania. Ciągle się zastanawiam, czy płacz tych maluchów kiedykolwiek przebił się przez bramę niebios. To codzienne okrucieństwo i nieludzkie zachowanie w obozach pozostają na stale wyryte w mej pamięci. To tylko fragment jednego ze wstrząsających wspomnień byłego więźnia Hitler obozu Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu uczczono 70. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego miejsca kaźni. W ceremonii przed bramą śmierci wzięło udział 300 ocalałych z Holokaustu. Byli też politycy z prawie 50 krajów świata, zapewniając, że potępiają nienawiść, antysemityzm i ksenofobię. Była modlitwa i przejmująca cisza. W ustawionym przed bramą śmierci ogromnym namiocie obecni byli liderzy państw, byli więźniowie, a także członkowie społeczności żydowskich z całego świata. Brama, przez którą ponad 70 lat temu więźniowie byli wwożeni na teren obozu, była podświetlona, a wielu z byłych więźniów miało na sobie biało-niebieskie pasiaste chusty symbolizujące pobyt w Auschwitz-Birkenau. Prezydent Bronisław Komorowski mówił, że Auschwitz-Birkenau to miejsce, gdzie runęła europejska cywilizacja. Jesteśmy w miejscu, gdzie niemieccy naziści uruchomili prawdziwy przemysł śmierci, a istotę ludzką redukowano do wytatuowanego obozowego numeru. O doświadczeniach z obozu mówiła trójka ocalałych więźniów. Polsko-izraelska pisarka Halina Birenbaum opisywała upodlenie, jakiego dokonywali naziści, i strach, jaki codziennie towarzyszył więźniom. Byłam tam, tak strasznie byłam tam, gdy każda chwila była wiekiem oraz błagalnym pytaniem, czy jeszcze będzie następna. W czasie uroczystości odmówiono też żydowskie i chrześcijańskie modlitwy za zmarłych, a przy pomniku ofiar Holokaustu zapalono znicze. Z byłego obozu w Brzezince Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na uroczystościach w Auschwitz-Birkenau nie było Władimira Putina. Rosję reprezentował szef kancelarii prezydenta Siergiej Iwanow, który powtórzył, że Putin nie przyjechał, bo nie dostał osobistego zaproszenia. W serwisie Trójki kolejne tematy. Związkowcy z OPZZ-u reprezentujący rolników przyszli dzisiaj do kancelarii premiera, ale rozmów z Ewą Kopacz nie było. Zostawili więc uchwałę ze swoimi postulatami. Mówią, że ich sytuacja ciągle się pogarsza i żądają rekompensat. W przeciwnym razie grożą marszem na Warszawę, blokowaniem dróg i torów. W kancelarii prezesa Rady Ministrów na związkowców nie czekała premier Ewa Kopacz, ale wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Przyjęliśmy postulaty i zaprosiłem panów do współpracy, żebyśmy wszyscy rozmawiali w Warszawie, a nie na ulicach, na barykadach. Fakt, że premier Kopacz nie znalazła czasu na rozmowy ze związkowcami, rozzłościł szefa rolniczych OPZZ-ów Sławomira Izdebskiego. Jeżeli w ten sposób będziemy załatwiali nasze interesy, to ja już dzisiaj zapowiadam, że w sobotę przyjmujemy oficjalnie termin protestu. Jaka będzie forma protestu? Pani premier, jeżeli do piątku nas nie przyjmie, w sobotę zapadną decyzje. Związkowcy zapowiadają, że chcą rozmów dwustronnych. Ich zdaniem pracodawcy i organizacje rolnicze nie zadbają o interes branży tak dobrze, jak sami producenci. Jeśli do konsensusu nie dojdzie, w lutym rolnicy stawią się w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. A rolnicy chcą rekompensat za straty w uprawach spowodowane przez dziki, za straty związane z zakazem uboju rytualnego czy rosyjskim embargiem. Sąd zdecydował, że prezesi i księgowy dwóch parabanków, pożyczki gotówkowej oraz Baltic Money trafią za kraty. podstawą jest tutaj duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych czynów, grożąca surowa kara, bowiem grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności, a także obawa matactwa, czyli bezprawnego utrudniania postępowania. Wszyscy oni są podejrzewani o oszustwa. Mówi rzecznik Sądu Rejonowego Gdańsk Południe Tomasz Adamski. Zdaniem prokuratury obie firmy oszukały ponad 70 tysięcy osób na 180 milionów złotych. Kusiły niskim oprocentowaniem i nie wymagały zaświadczeń z pracy. Pobierały opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego sięgające od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kredytów nie przyznawały, a opłat klientom nie zwracały. Parabank, pożyczka gotówkowa, najpierw działał pod nazwą Skarbiec, a potem Pomocna Pożyczka. Na rynku był obecny przez 10 lat. Swojej siedziby miał w 25 największych miastach w Polsce. Zatrzymani prezesi tych firm nie przyznali się do winy. Liczba ojców na dwutygodniowych urlopach przysługujących po urodzeniu dziecka wzrosła w ubiegłym roku ponad czterokrotnie. Tak wynika z informacji ZUS-u przygotowanej dla Rzeczpospolitej. Polscy ojcowie biją ten rekord co roku, ale obecny wynik robi im największe wrażenie. Zasiłek w 2011 roku z tytułu urlopu ojcowskiego pobierało niespełna 15 tysięcy mężczyzn. W 2013 roku 28,5 tysiąca, a w ubiegłym roku prawie 130 tysięcy. Rzeczpospolita zauważa, że pomogła rządowa kampania zachęcająca ojców do korzystania z przysługujących im praw, a także fakt, że nie wymaga to już tysiąca formalności. 5 minut po 23:00, o tej porze w Trójce wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. 3-3 nasze siatkarskie drużyny awansowały do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Awans wywalczył dziś Jastrzębski Węgiel, pokonując w ostatniej rundzie fazy grupowej KiteRuel 3-0. Jastrzębski zajął drugie miejsce w swojej grupie, a swoje grupy wygrały natomiast PGS Krabełchatów i Asekoresowia Rzeszów. Mistrzowie Polski w ostatniej kolejce, grając w rezerwowym składzie, pokonali do zera czeskie Budziejowice, a Sowia również do zera wygrała z budwańską Rivierą Budwa. Czas na walkę o Final Four. W Final Eight, czyli w czołowej ósemce Mistrzostw Świata, są już nasi piłkarze ręczni. O najlepszą czwórkę zagramy jutro z Chorwacją. Bartosz Jurecki przyznaje, że podbudował nas wygrany mecz ze Szwedami. Jutro wyjdziemy na mecz z taką samą wiarą jak wczoraj, bo naprawdę drużyna wczoraj zagrała jak drużyna i świetnie się czuliśmy, a chcemy się tak czuć aż do finału. Początek meczu z Chorwatami jutro o 16:30. Australian Open już bez Polaków. Do półfinałów awansowali Andy Murray i Tomasz Bertych wśród panów oraz Jekaterina Makarowa i Maria Szarapowa w turnieju pań. Rosjanin Aleksander Horoszyłow wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Schlamding. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Wyprzedził Włocha Stefano Grosso oraz Niemca Felixa Neureutera. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Marcel Hirscher zajął 14 miejsce. Jedyny Polak na starcie w Schlamding, Michał Jasiczek, nie ukończył pierwszego przejazdu. Były to ostatnie zawody Pucharu Świata przed Mistrzostwami Świata. Wracamy do siatkówki. Trener reprezentacji Polski Kobiet Piotr Makowski spotkał się z działaczami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i zostaje na stanowisku. Temat ewentualnego odejścia trenera pojawił się po wywiadzie, którego udzieliła Anna Werblińska. Jedna z najlepszych polskich siatkarek zarzuciła selekcjonerowi brak odpowiedniego zaangażowania w pracę z kadrą. Piłkarze Gany i Algierii awansowali z grupy C do ćwierćfinałów Pucharu Narodów Afryki. Pierwsi pokonali RPA 2-1, natomiast Algierczycy wygrali z Senegalem 2-0. W Pucharze Ligi Angielskiej grają Chelsea i Liverpool. Trwa dogrywka. Na razie w niej górą Chelsea, która prowadzi 1-0. Bardzo dobry początek zimowego sezonu. Halowa mistrzyni globu w skoku wzwyż Kamila Lećwinko z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie wygrała konkurs w Kotbus. Skoczyła 2 metry i wyrównała tym samym należący do niej rekord Polski pod dachem. W nocy w całym kraju przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu i w regionach południowych oblodzenie na drogach i chodnikach. Najzimniej na Podlasiu, bo minus 7. W centrum około minus 1, na zachodzie Polski 0. Jutro rozpogodzenia na południu, w innych regionach pochmurno i opady śniegu i śniegu z deszczem. Od 0 na wschodzie Polski do plus 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jack Cat. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. przed godziną zero. Dale duro a ese tambor, pa' que se alegre la cumbia. Dale duro a ese tambor, pa' que se alegre la cumbia. Y yo entregarle mi amor a una negra zaramulla. Y yo entregarle mi amor a una negra zaramulla. La cumbia es una mujer de una cabellera rubia, con mejilla rosa y piel dibujada por la lluvia. Para que muera mi pena allá junto de la tuya. Tambor, tambor, dale duro a ese tambor. Tambor, tambor, dale duro a ese tambor. Y yo entregarle mi amor a esa negra zaramulla. Tambor, tambor, dale duro a ese tambor. Tambor, tambor, dale duro a ese tambor. Vaya que para que mueran mis penas allá junto de las tuyas. Y yo entregarle mi amor a esa negra zaramulla. Dobry wieczór, Iwanka Kunewa za sterami, Bartek Gil przed mikrofonem i zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku w Trójce, czyli audycję przed godziną zero. Dziś sporo muzyki do wieczornego potupania nogą i biodrem zakręcenia, a zaczęliśmy od Kolumbii, no tam się chyba tańczy najlepiej. Tytuł nagrania zespołu La Pesada to Cumbia y Tambo. Mam wrażenie, że kumbia to raczej była średnia, dużo więcej tutaj było rytmów, no powiedziałbym, karaibskich i w związku z tym też na północy wybrzeża Ameryki Południowej zostaniemy, z tym, że Ameryka Południowa to przecież tak naprawdę nie tylko język hiszpański, portugalski, jak mogłoby się wydawać. Nie możemy zapomnieć o tych trzech małych krajach na wschodnim północnym wybrzeżu Ameryki Południowej, czyli Gujanie, Surinamie i Gujanie Francuskiej. I teraz właśnie artysta z tego środkowego kraju. A tak naprawdę nie, artysta jest z Gujany, chociaż jest to o tyle mylące, że śpiewać będzie w języku Sranan, czyli języku używanym przez niesamowitą mieszankę ludzi zamieszkujących Surinam, bo przecież i są tam osoby pochodzenia holenderskiego i angielskiego i portugalskiego, ale też przecież niewolnicy byli tam zwożeni z krajów afrykańskich, a także z kolonii brytyjskich, z Indii. Także w te okolice trafili, w związku z tym tam w okolicach XVII-XVIII wieku powstał taki język Sranan, który łączy te wszystkie języki, chociaż brzmi, mam wrażenie, jak żaden z nich. Danny Play. Czyli jak się masz w języku Sranan, pytał Danny Play. Przegląd parkietów południowoamerykańskich i karaibskich zakończymy na Dominice. Stamtąd pochodził zespół Midnight Groovers, prowadzony przez niejakiego Chubby'ego. Jest końcówka lat 70. i Midnight Groovers będą śpiewać, cokolwiek to ma znaczyć. O-T-Yo. Thank you. W latach 70. jeszcze pozostaniemy, ale zmienimy kontynent. Z tropikalnej dyskoteki na Dominice przeniesiemy się na duszny parkiet w Zaire, kryty liśćmi palmy. Tam wieczorem na scenę wychodzi niejaki Dakino. Być może twórcą afrobitu faktycznie jest Fela Kuti z Tony Malenem, ale to jak ta muzyka rozprzestrzeniła się po Afryce i co się z nią działo w połowie lat 70. już nie tylko w Nigerii, ale chociażby właśnie w takim Zaire, proszę posłuchać. babo lingo. Oye zali présentation. Donc musique afro. Nandenge biso zali ba africain. Ebongi tobe zaka ba musique afrique. O biso zali bana ya Afrika. Yango wana tosale bino. Première présentation. Ya l'orchestre afro zaï. Ya afro musique. Ya solo. C'est la vérité. Zamuti, Zamuti na Afrobeat, Beat Zamu Africa, Africa Tuza, Lukazila, Lukazila na Masito na ma Afrobeat. Wow! Wa Afrobeat mangango lenga. Ye Afrobeat, ini Afrobeat, ini from, ini from. Ole, ole wawa. Abakito wo. Solo, I'm being no more, no more, man. I kita onobo kobo milo omondo zama. Make zanga ma hello. Bondo, bondo, bondo, you down. I was said, bondo. Bondo, bondo, bondo, bondo, you down. I was said, bondo. Yuda moto mobaya oh. Yuda moto mobaya, yuda moto mobaya oh. Mimi ni mwafrika, mwafrika ya Afrika. Mimi ni mubudu, mubudu ya Zaire. Mimi apana penda yuda, yuda moto mobaya, yuda moto mobaya oh. Yuda moto mobaya, yuda moto mobaya oh. Yuda moto mobaya, yuda moto mobaya oh. Przed tygodniem, kiedy byliśmy w Nigerii, wspominałem o pierwszej nigeryjskiej supergwieździe, o Wiktorze Wifo. Jego muzyka pojawiła się potem w czwartkowych trzech wymiarach gitary. Dziś chciałbym do jego muzyki wrócić i pokazać nieco inne oblicze od tego, z którego słynął w latach 60. i 70. Od tego ekspresyjnego grania na dwugryfowej gitarze z wykorzystaniem języka, stóp i pewnie jeszcze jakichś innych części ciała. Dziś Wiktor Wifo z początku lat 80., a więc już bardziej dyskotekowy, lekko podrasowany co prawda współcześnie przez panów Sofrito. Nigerii przeniesiemy się teraz jeszcze dalej na zachód, do Gwinei Bissau. Ci państwo też się niedawno w Trójce pojawili. Wydaje mi się, że były to 2 tygodnie temu, przed godziną zero. Wtedy zabrzmiała piosenka Disan Nambera. Mówię tutaj o zespole Supermama Jumbo. Mówiłem wtedy, że to ich największy hit. No i tak mi się z perspektywy europejskiej wydaje. Ale dziś chciałbym zaprezentować piosenkę, którą na przełomie lat 70. i 80. rozpoczynali swoje potężne, grane na stadionach koncerty. I podobno ci, którzy utknęli na wejściu, gdy słyszeli ten utwór, wyważali bramy i wybiegali na płytę stadionu. Ya mundo se me Gwineą Bissau nierozłącznie kojarzą się Wyspy Zielonego Przylądka. To ta sama ideologia poprowadziła przecież obie te były portugalskie kolonie do niepodległości. Mowa tutaj o marksistowsko zabarwionej Afrykańskiej Partii Niepodległości Gwinei i Wyspy Zielonego Przylądka, założonej przez Amilcara Cabrala. Myślę, że z Wyspami Zielonego Przylądka nam tutaj w Polsce pewnie najszybciej kojarzy się niejaka Cezaria Évora, ale z tej samej wyspy, co ona, São Vicente, pochodził zespół Os Kings i okazuje się, że nie wszyscy lali swoje rzewne łzy wzruszenia do piosenek słynnej Cezarii. Chame. Menino, na chora papel e na chame. Dinheiro cava, paperiba, fome tiga, fome tiga. Aí, ma menina chora, ma fala alguma. Ma menina chora, ma fala alguma. Peca chora, peca chora, peca chora, peca chora. Ai, ma menina chora, peca chora. Cachora, pe cachora, pe cachora, chora pena, chora pena, chora pena. Dzisiejsze spotkanie zakończymy w Etiopii z zespołem Roha Band, który nagrał w swojej karierze ponad 100 płyt i w latach 80. razem z zespołem Ibex Band byli dwoma najważniejszymi zespołami w Etiopii. Proszę się nie dać zwieść tym pierwszym 3 minutom osoby stojące na drabinie. Uprzejmie upraszam o z niej zejście. Iwanka Kunewa i Bartek Gil, dziękujemy za ostatnią godzinę. Do usłyszenia za tydzień. yako